Ursäkta? Ja, är det på detektivbyrån? Ja. Hej, Lasse Sonholm heter jag. Hej. Du, jag har ett litet bekymmer. Det är så att jag ska resa iväg ner till Kanarieöarna på en vecka nästa måndag. Och då skulle jag gärna vilja att någon håller ett öga på min fru under tiden. Alltså är det någonting du misstänker eller handlar det om bevakning varje kväll? Eller? Nej, punktmarkering tycker jag man kan säga. Det tycker du? Ja, det tycker jag. Du vet vissa saker som kan hända som är intressanta. Alltså. Eller vad menar du med punktmarkering? Nej, men hon är liksom, hon är jävligt svag för greker och sånt där. Va? Så att det är mycket, hon håller mycket till där vid Dionysos där uppe vid Bondegatan och sådär. Va? Brukar stå och hänga där ute. Jag brukar plocka upp henne där ibland. Va? Brukar hon stå och hänga där? Mm. Din fru? Mm, jo, hon gör det alltså. Hon brukar stå där ibland. Va? När hon inte är hemma när jag kommer hem, då åker jag direkt till Dionysos. Och så står hon där? Mm. Ja, det låter lite konstigt kanske. Det låter jävligt konstigt. Nej, men hon är sån, vet du. Det är därför jag vill att du ska hålla ett öga på henne alltså. Ja. Men jag förstår bara inte riktigt det här med Dionysos. Varför hänger hon där för då? Ja, inte vet jag. Det är... Om ni är gifta alltså? Ja, jag vet inte. Vad säger jag? Men du måste ju fråga henne va? Nej, hon säger bara det liksom att det är liksom mycket snygga snubbar där med hål på bröstet och sådär vad det. Jag vet inte, det känns inte så kul. Uh-huh. Hon har en tröja hemma som står Mykonos på. Uh-huh. Uh-huh. Men kan jag ringa dig nästa vecka så kan vi diskutera vidare om det här. Det är bättre att du ringer någon annan. Ring någon av mina kollegor du. Jag tackar dig för hjälpen nu. Okej. Hej.